ale też możemy zorientować się, czy jesteśmy w stanie złożyć wniosek. Czy najlepiej pójść do swojej gminy i tam zasięgnąć. No i ostatnia droga, ta najprostsza, banki, tak? No tak. Więc do niej też odwołujemy. Świetnie. Dziękuję bardzo. Za tydzień będziemy kontynuować ten temat. Zapraszam o tej samej porze w imieniu Pawła Sołtysa. Wówczas on będzie kontynuował. Dziękuję. Maciej Jóźwik, Marek Wołos i Wiktor Legowicz. A zainteresowanym problemami ekonomicznymi polecam program Porozmawiajmy o Ekonomii TVP Warszawa jutro o 20:05. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, realizująca projekt Postaw na Słońce. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem, ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezes PiS sugeruje, że prezydent wywiera naciski na sądy, które rozpatrują protesty wyborcze. Razem z prezesami sądów z góry orzeka, że ci, którzy kwestionują wybory, są w odmętach szaleństwa. To jest skandal. W odpowiedzi szefowa prezydenckiego biura zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu schizofrenię polityczną. Polak to handlarz i złodziej komórek. Taki stereotyp pojawia się w czeskiej reklamie. Nasza ambasada w Pradze protestuje. W przyszłym tygodniu możliwe kolejne rozmowy w sprawie pokoju na wschodzie Ukrainy znów mają się odbyć w Mińsku. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada walkę o uczciwość wyborów i atakuje prezydenta. Szefowa prezydenckiego biura prasowego odpowiada zarzutem politycznej schizofrenii. O wymianie ciosów między opozycją a Pałacem Prezydenckim Iwona Szczęsna. Wygląda na to, że PiS z kampanii samorządowej miękko przechodzi w prezydencką, ale zarzuty prezesa PiS są ostre, bo dotyczą wywierania nacisku na sądy rozpatrujące protesty wyborcze. Prezydent państwa, nie wiedząc jak jest, razem z jeszcze prezesami sądów z góry orzeka, że ci, którzy kwestionują wybory, są w odmętach szaleństwa, zdaje się, że tego rodzaju sformułowania Komorowski użył. To jest skandal. Joanna Trzaska-Wieczorek z kancelarii prezydenta przypomniała, że to PiS domagał się od prezydenta działań. Potem robi panu prezydentowi zarzut z tego, że w zgodzie z prawem rozmawia z prezesami Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. To jest przejaw politycznej schizofrenii. Joanna Trzaska-Wieczorek odniosła się też do kwestii nacisków na decyzje sądów okręgowych w sprawie ważności wyborów. To jest po prostu przejaw braku wiedzy i świadomości co do praktyki funkcjonowania tych organów. Jarosław Kaczyński poinformował, że pochód 13 grudnia w Warszawie będzie początkiem różnych akcji w sprawie uczciwości wyborów w całej Polsce. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Polska ambasada w Pradze składa protest przeciwko urągającej Polakom reklamie. Przygotował ją koncern T-Mobile. Szczegóły zna Paweł Szukała. W reklamie zamieszczonej w telewizji i na portalach społecznościowych pokazano Polaka jako handlarza i złodzieja telefonów komórkowych. W związku z tym ambasada polska wystosowała pisemny protest do czeskiego kierownictwa firmy T-Mobile. W nocie stwierdza, że reklama pokazuje Polaków w sposób skandalizujący i wyjątkowo uproszczony. Zdaniem ambasady spot reklamowy nie ma nic wspólnego z zasadami reklamy, etyki mediów i dobrego smaku. Ponadto przynosi szkodę dobrym stosunkom polsko-czeskim, o które zabiega mnóstwo ludzi po obu stronach granicy. Dlatego ambasada zażądała od kierownictwa czeskiej filii operatora telefonii komórkowej natychmiastowego wycofania skandalizującej reklamy ze wszystkich stacji telewizyjnych i portali internetowych. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Niewykluczone kolejne rozmowy o pokoju na Ukrainie. Negocjacje z udziałem przedstawicieli Rosji, Ukrainy i OBWE z udziałem też separatystów mogą się odbyć w przyszłym tygodniu w Mińsku. Poinformował o tym były prezydent Leonid Kuczma, który reprezentuje w nich Kijów. Leonid Kuczma powiedział, że podpisane we wrześniu w Mińsku porozumienie jest podstawą do osiągnięcia pokoju, mimo że nie doprowadziło ono do zawieszenia broni. Praktyczne rozmowy na ten temat ożywiły się dopiero w tym tygodniu, po tym jak Rosjanie ponieśli poważne straty na lotnisku w Doniecku. Zdaniem byłego prezydenta Zachód musi cały czas naciskać na Moskwę, bo tylko tak można zmusić ją do ustępstw. W ciągu ostatniej doby zginęło dwóch ukraińskich wojskowych. Najtrudniejsza jest sytuacja na lotnisku w Doniecku, choć separatyści ostatnio wstrzymali ataki i wyprowadzili swoje wojska na bezpieczną odległość. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Pierwszy od ponad pół wieku kryzys polityczny w Szwecji. Do końca marca mają być rozpisane nowe wybory parlamentarne. Zdecydował o tym premier, ratując swój gabinet przed natychmiastowym upadkiem. Szwedzki koalicyjny rząd socjaldemokratów z zielonymi poniósł dotkliwą klęskę w 2 miesiące po sformowaniu. Większością głosów opozycji parlament odrzucił rządowy projekt budżetu. Było wiadomo, że cała opozycja, włącznie ze skrajnie prawicowymi i skrajnymi demokratami, poprze swój projekt uzgodniony przez 4 ugrupowania. Spodziewana wygrana opozycji obaliłaby rząd. W tej sytuacji socjaldemokratyczny premier przejął inicjatywę polityczną. Chcąc odsunąć perspektywę upadku, zapowiedział przedterminowe wybory parlamentarne na 22 marca przyszłego roku. To pozwoli na podjęcie rozmów z opozycją, by osiągnąć porozumienie. Ostatni kryzys rządowy, włącznie z przedterminowymi wyborami, Szwecja przeżywała w 1958 roku. I jeszcze jedna informacja. 10 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie losy wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich co do konstytucyjności zakazu boju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania. Dziś Trybunał badał sprawę przez ponad 8 godzin, odroczył rozstrzygnięcie z powodu późnej pory. To był Serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. W siatkarskiej Lidze Mistrzów Jastrzębski Węgiel gra z Lokomotywem Nowosybirsk. W pierwszym secie górą polska drużyna, która wygrała 25-23. Jastrzębski 2 poprzednie mecze w grupie wygrał, zatem jak na razie zmierza po komplet zwycięstw. O takim wyczynie mogą tylko pomarzyć w Eurolidze koszykarze z Telmetu Zielona Góra. Jak dotąd większość meczów przegrywali i aby marzyć o awansie do drugiej rundy, muszą wygrać. Zadanie czeka ich niezwykle trudne, bo grają na wyjeździe z Podgoricą. To spotkanie właśnie się rozpoczęło, można je oglądać w TVP Sport. Na Mistrzostwach Świata w Dausze pływacy rywalizują na krótkim basenie. Radosław Kawęcki z 7 rezultatem awansował do finałowego wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym. Decydując rozstrzygnięcie jutro. W finałowej stawce nie znalazł się za to Paweł Korzeniowski. Zadanie przerosło go i odpadł w półfinale na 100 metrów stylem motylkowym. Pytanie, czy zadanie nie przerośnie Tomasza Hajty, zadają sobie kibice GKS-u Tychy. Były reprezentant Polski został dzisiaj trenerem pierwszoligowca. Hajto zdaje sobie sprawę, że czeka go trudna misja. Priorytet będzie zrobić wszystko, aby tą pierwszą ligę tutaj utrzymać, no bez otwarcia nowego stadionu w przyszłym roku w lipcu i trzeba wszystko zrobić, aby w tym kierunku pójść. Tak się przygotować do sezonu, żeby to prawdopodobieństwo zwycięstw było jak na największym poziomie. No, cel jest bardzo wymagający i jest to duże wyzwanie. Tym bardziej, że po rundzie jesiennej GKS Tychy zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. I jeszcze garść informacji ze świata sportów motorowych. Dzisiaj obradowała Międzynarodowa Federacja Samochodowa i postanowiła, co następuje następujące. W Formule 1 od przyszłego sezonu nie będzie już obowiązywać w ostatnim wyścigu system podwójnych punktów, który miał uatrakcyjnić walkę o Mistrzostwo Świata. Jak wiadomo, nie uatrakcyjnił. Jeśli chodzi o przyszły kalendarz Formuły 1 w 2015 roku, tymczasowo dopisano Koreę Południową, więc w przyszłym sezonie odbędzie się 21 eliminacji Mistrzostw Świata. Zmiana także w samochodowych Mistrzostwach Świata WRC. Kierowcy podczas trwania odcinków specjalnych nie będą mogli otrzymywać informacji na temat międzyczasów. I przypomnienie informacji dnia. Kamil Stoch musi przejść operację kontuzjowanej stopy. Taką decyzję podjął po dzisiejszych badaniach lekarz kadry skoczków Aleksander Winiarski. Dwukrotnemu mistrzowi olimpijskiemu z Soczi odnowiła się kontuzja stawu skokowego podczas rozgrzewki na Wielkiej Krokwi. Operację Kamil przejdzie jutro. W nocy temperatura od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i do zera na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na Dolnym Śląsku przelotne opady deszczu. W Małopolsce przez cały dzień może być mglisto. Temperatura zróżnicowana. Na północnym wschodzie jeszcze minus 2 stopnie, ale w centrum, nad morzem i na Podkarpaciu w ciągu dnia już do plus 1, a na Dolnym Śląsku, gdzie w ciągu dnia może padać deszcz, nawet do plus 4 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko prawie w audycji popołudniowej. Iwanka Kunewa, Grażyna Mędrzycka, Dariusz Pieruk i Robert Kantrajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. I jeszcze pora na ruch popołudniowy, pionek na H3. Pionek na H3, cała sytuacja na facebookowej stronie Trójka w Szachu. Dziękuję bardzo, dobry wieczór, Agnieszka. Dobry wieczór. Uśmiechasz się? Tak, bo znowu pomyślałam o tym, jak ta wygląda ta wasza szachownica. No ale przepraszam, to takie moje prywatne. Znaczy szachownica skojarzy. Analogowa stoi u nas na parapecie. No tak, i te pionki, to wszystko. Nie, no fajnie, fajnie, fajnie. Królowo, teraz teraz kolej. Ja, tak? Dobrze, to ja chciałam zacząć i od razu ostrzec, że dzisiejszy program będzie miał konstrukcję nieco inną, a mianowicie pierwsza godzina to będzie z przygód grzybiarza, czyli co wpadło do koszyka, a druga godzina to będzie całkowicie zbójecka rozgrywka pomiędzy tym, co stare i tym, co nowe. Przypomina mi to trochę sytuacja na szachownicy. A, nie dziwię ci się. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zice tak lapsznita synek, ze masłem. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie kromki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomałsza jeść do porządku. Pierwszy fragment 4 grudnia w Barburkę o 20:50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz szalone dni w Orange. Nokia Lumia 1020 taniej aż o 1290 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 9 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. 9 dni festiwalowych jak 9 kręgów Inferno Dantego. 39 przedstawień, 21 teatrów, 300 artystów. Festiwal teatralny Boska Komedia zaprasza od 5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak. brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smart Plan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Zespół The Stubbs pewnie brzmią, jakby byli ze Stanów Zjednoczonych albo z Wielkiej Brytanii, a są z Warszawy. To nasi i nowa płyta, z którą otwiera właśnie ten utwór wieszczący śmierć społeczeństwom za sprawą rock'n'rolla. Do godziny 20 w programie alternatywnym nie tylko rock'n'roll, ale rzeczywiście dużo będzie takich zespołów, które zarejestrowane zostały w tych utworach właśnie w swojej młodości, która często wiąże się właśnie z wyrażaniem opinii, które być może życie weryfikuje, ale są też tacy, którzy zostają przy swoich mocnych, silnych sądach i głoszą je przez całe życie. W ostatni weekend w Warszawie odbywały się targi muzyczne, co jest grane, i w ramach tych targów oczywiście było bardzo dużo spotkań, dyskusji i rozmów, ale co dla mnie osobiście jest zawsze największą przyjemnością, w jednym miejscu można było rozglądać się, przyglądać płytom, nie tylko nowym, także starym. I w tej godzinie właśnie takie zderzenie nowych rzeczy polskich z bardzo dojrzałymi rzeczami polskimi pojawi się i bardzo mnie to raduje, bo to, co łączy tych artystów, niezależnie od tego, w którym roku została wydana płyta, to fakt, że kiedy nagrywali te utwory, byli bardzo młodzi. Zatem już za chwilę wchodzimy do tej krainy sprowokowanej przez wyprawę w stronę świata, w którym ludzie rozmawiają o muzyce, w której ludzie wymieniają się poglądami na temat muzyki, nawet jeżeli ich te rzeczy dzielą, ale wcześniej jeszcze taki utwór, który bardzo mi się z The Stubbs skojarzył, zespół, o którym słuch zaginął. Nie wiem dlaczego. Give my kids some yarn and let them flower. Zespół The Dead Sixties. 5 lat działali, nawet zdążyłam zobaczyć ich na koncercie. Zaczęli w roku 2003, a zakończyli działalność w roku 2008. Kilka bardzo dobrych nagrań na koncie, no ale nie wytrzymali czasu, presji lub też po prostu zmienili zdanie na temat swojej przyszłości. To teraz zaczynamy wymianę między pokoleniami. Jedną z moich zdobyczy na winylu to płyta, która zatytułowana jest Jeszcze młodsza generacja. Składanka, o której czytałam i kilka razy wpadałam na ten tytuł w różnych miejscach, ale nigdy nie miałam jej w dłoniach. Wydana przez Stompress w roku 1985, ale nagrania, które są na niej, zrealizowane zostały w okresie od listopada roku 1984 do właśnie początku kolejnego roku. Zatem 30 lat temu, dokładnie 30 lat temu te zespoły nagrywały te utwory, które później na winylowej składance zostały wydane. To są zespoły, o których wiemy dużo do dnia dzisiejszego, ale są tu też takie zespoły, dla których często jedna piosenka, dwie piosenki, trzy piosenki to było wszystko, a potem muzycy poszli swoimi drogami. Jednym z takich zespołów jest zespół Dom Mody. Być może teraz niektórzy czują ukłucie w sercu, bo pamiętają, ale myślę, że dla wielu słuchaczy programu alternatywnego będzie to pierwszy kontakt z tym zespołem. Utwór zatytułowany jest Szyfry. Koniec lat 70. i na początku 80. mówiono w Polsce o muzyce młodej generacji, a my słuchamy jeszcze młodszej generacji, połowa lat 80. i zespół, który nazywa się Dom Mody. Dwóch Jacków, Jacek Zalewski na wokalu, jeżeli tak mogę to określić młodzieżowo, i klawiszowiec Jacek Krełowski. Nawet zdążyli wystąpić w Jarocinie, na festiwalu w Jarocinie. Takie zdjęcie można znaleźć w sieci, ale nie nagrali płyty. Jest jeszcze kilka utworów. Oczywiście w 2014 roku internet przychodzi z gigantyczną pomocą i pozwala dotrzeć nawet do różnych opowieści o koncertach i tak zwanych świadectw. Teraz chciałabym zestawić to nagranie sprzed 30 lat. Nie wiem dlaczego, ale ja mam przy tej okazji jakiś taki metafizyczny dreszcz z nagraniem, które w 2014 roku zostało zapisane na płycie. Ta płyta została wypalona i dostarczona do rąk moich. Jest to jeszcze demo, więc nie jest to oryginalnie wydany album, ale dzięki temu ma wszystkie takie przyjemne elementy, jakie może mieć demo. Okładkę zrobioną własnoręcznie, powycinane zdjęcia, jakieś odciśnięte kubki po kawie, nadrukowany napis Lord and the Liar, to nazwa wykonawcy, a także pieczęć, która była zrobiona z laku, ale właśnie się rozpadła. Sprawdźmy, jak gra Lord and the Liar. I'm looking for you, for an apple on the tree. Can you feel me? I'm the bravest god of these nights. I'm watching you through the glass of scotch. You're missing me, I'm the last burnt match for your cigarette when the pocket's full of red. Soaring dreams, I can find you in this endless night. So come on, break another glass. You're picking me from your useless clothes. I'm full of hope like I never was. Will you take me with my scented dirty hair? We're changing names of this town and streets. We're out of minds like John doesn't pay. So forgive me, it's my first time in this kid. I can lead you through your soaring dreams. I can find you in this endless night. So come on, break another glass. Nagranie God of Night, Pan Nocy, wykonawca Lord, Lord and the Liar. I to jest jedna osoba z Poznania, Polak nasz. I zestawiając to nagranie sprzed 30 lat, zarejestrowane 30 lat temu, z tym z płyty wypalonej w roku 2014, nie próbuję tworzyć żadnych tekstów. Jeżeli one z kontekstu zbudują się same, jeżeli jakieś znaczenia tutaj wypłyną, dobrze, ale chciałam od razu powiedzieć, to zestawienie nie ma w sobie żadnej tendencji, czy też próby udowodnienia tezy, która już istnieje. Nie. Jest czystą przyjemnością poruszania przesuwania się pomiędzy czasami, której właśnie można doznać, wykorzystując do tego muzykę. Zatem Lord and the Liar z szybkością roku 2014 zdążył usłyszeć już w Trójce swój utwór zagrany z płyty demo i napisać o tym na swoim profilu na Facebooku. To jest na pewno ta różnica. Więc teraz wrócimy na składankę wydaną w roku 85. Tone Press i jeszcze młodsza generacja. Zmieniamy nośnik, przenosimy się z powrotem na płytę winylową. Nie wiem, jak tutaj może przebiegać reakcja, ale zakładam, że ponownie. Z całą pewnością wśród słuchaczy Trójki jest ktoś, kto utwór Decoder formacji Nowomowa pamięta. Wczorajsza transmisja, zwolnione słowa. W sercu tajemnicę schować. Lecz nasze myśli prześwietlane co dzień odkryć może dekoder. Dwudziesty pierwszy stopień zasilania. Posuwasz do mnie taka sama. Dwudziesty pierwszy z ekranu słyszę głosy. Pusty drażnią twoje włosy, twoje włosy. Przytul mnie mocniej, obejmij jeszcze. Nie patrz na ekran, spójrz oczy wreszcie. Dzień na miłość, w twoim bacie, energo przyjaciel. Nasza pamięć scalona bardziej niż zwykle. Wszystko to cykle programu. Zanim wyjdziesz, wyczerpię twą moc. Krzyknę gamon, nie idź w noc. Przytul mnie mocniej, obejmij jeszcze. Nie masz na ekran, dużo czy teście. Dzień na miłość, w twojej bazie, energo przyjaciel. Proszę, nie idź, zostań. Kocham cię, Alfa. Raz jeszcze zapomnianym czarować chcę cię śpiewem. Chciałbym dotrzeć tam, dokąd człowiek dość może. I oto jestem Boże, lecz wkrótce czas nastanie. Dwudziesty pierwszy stopień zasilania. Podpływasz do mnie taka sama, taka sama. Dwudziesty pierwszy z ekranu słyszę głosy. I włosy drażnią twoje włosy, twoje włosy. Proszę nie idź, zostań. Kocham cię, Alfa. Raz jeszcze zapomnianym czarować chcę cię śpiewem. Chciałbym dotrzeć tam, dokąd człowiek dość może. I oto jestem Boże, lecz wkrótce czas nastanie. Nowomoda, nagranie zatytułowane Decoder. Decoder. To teraz dekodując, zmieniamy ponownie nośnik i przenosimy się z roku 1985 do 2014 i trzymam teraz w dłoniach płytę. Z całą odpowiedzialnością mówię wyjątkową, dlatego że nie sądzę, żebym wcześniej miała w ręku album, który jest drewniany, a właściwie jego okładka jest z drewna, ale tak bardzo jest to zrobione sugestywnie, że w pierwszym momencie trudno w ogóle znaleźć sposób, aby dostać się do płyty CD, która jest w środku. Taki właśnie pomysł na wydanie swojego albumu znalazł zespół Wilga. Gdyby ktoś chciał sprawdzić, to oczywiście na profilu na Facebooku można ich znaleźć i można sprawdzić też, jak ten album wygląda. Nie będziemy teraz już dłużej rozwodzić się nad materiałami, z których zrobione są okładki, a podobno to jest praca ręczna i to za każdym razem, przy każdym egzemplarzu. Wejdziemy na ten album. Posłuchamy nagrania, które zespół Wilga podpisał wspólnie z grupą doskonale znaną w programie alternatywną, z zespołem Enchanted Hunters. Thank you. caught a dream sure to happen now. End up in zespół, który nazywa się Wilga i ich płyta w drewnianej okładce. Jedno nagranie na razie na naszej antenie się pojawiło, ale będą się pojawiały kolejne. To nosi tytuł Traveler i jest za nami. Przypomnę dla tych, którzy teraz się włączyli i dziwują się, co to za dziwnie zestawiane dźwięki, że poruszałam się pomiędzy płytą Ton Pressu, składanką zatytułowaną Jeszcze młodsza generacja, którą kupiłam dopiero w tę sobotę na targach muzycznych. Kupiłam zresztą za świetną cenę, bo kupowanie płyt winylowych starszych jest znacznie bardziej korzystne finansowo, tak to może ujmę. Naprawdę można znaleźć cuda za niewielkie pieniądze, cudowności. No i też korzystam z płyt, które albo kupiłam, albo dostałam, bo kilka takich płyt demo, zwłaszcza do moich rąk podczas tej wizyty na targach wpadło. I właśnie dwie takie płyty za nami. Wrócimy jeszcze do tych naszych młodych 2014 roku, ale chciałam skorzystać, korzystając z okazji, że prowadzę audycję w radiu, zaprezentować utwór, który nie daje mi spokoju i jest jednocześnie pięknym połączeniem pomiędzy latami 85, latami 80 i będzie to właśnie początek tych lat, a rokiem 2014. Na jednej płycie jeden utwór, który został specjalnie przez producenta o oryginalnym pseudonimie Old Spice nieco poprawiony. W oryginale piosenka Manamu. Chcę ci powiedzieć coś. Już od wielu godzin raduje mnie ten utwór i raduje też wiele innych osób w internecie. Na profilu naszym, na Facebooku, warto tam zajrzeć, aby obejrzeć też amatorski teledysk. No ale teraz ten moment, w którym chciałabym zaprezentować ten utwór na antenie. We'll be right back. To nagranie Chcę Ci Powiedzieć Coś w wersji producenta o pseudonimie Old Spice, oryginalnie rzecz jasna Manam, początek lat 80. ubiegłego wieku. Można znaleźć na płycie The Very Polish Cutouts, część trzecia, a ja grałam z takiego samplera, który został wydany na winylu. Jeżeli to oczywiście było słychać. W przypadku tej płyty oryginalnie wydanej w latach 80. było słychać, ale w przypadku tej nowiutkiej zdaje się, że na razie jeszcze musi troszeczkę nabrać patyny. Otwieramy teraz płytę, która jest płytą tygodnia. Jeszcze o tym nie wspominałam, ale mamy płytę tygodnia i za chwilę będziemy o nią walczyć. Just a moment, I drink of steam. nagranie, które otwiera najnowszą płytę duetu Lem. Wrócili nowym albumem. Ta płyta nosi tytuł Backspace Unwind. Ukazała się w środku października, dokładnie 13, ale teraz wracam do niej, ponieważ lada dzień, lada moment duet odwiedza Polskę ponownie, zagra koncerty i te koncerty będą właśnie skupione na tej najnowszej płycie. To jest nasza płyta tygodnia, w związku z tym pytanie konkursowe dla tych, którzy ten nowiutki album chcieliby mieć na własność i nie wiem, jak głęboko kopać, czy sięgać roku 1994, jeżeli dzisiaj jest taki dzień robienia wycieczek pomiędzy 2014 a przeszłością, czy też pytać o rzeczy nam bliższe. Może zapytam o przeszłość, ale jednak nie tak odległą. W którym roku i na jakim festiwalu zespół Lem zagrał oszałamiający koncert w klubie Szyb Wilson? To jest duża podpowiedź. 2 2 i 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi. Płyty czekają na swoich właścicieli. A my posłuchamy jeszcze jednego nagrania z tego albumu. Nagrania, które no, ma już bardzo dużą rzeszę fanów. Właściwie za każdym razem, kiedy pojawia się w radiu, to pojawiają się także pytania. Kto i co śpiewa? Przypomnę, że to można też sprawdzać na własną rękę na stronie polskieradio.pl/trójka w zakładce audycje. Tam program alternatywny dzisiaj z prowokacyjnym tytułem, bez tekstu i bez zdjęć. Myślę, że natknęła mnie do tego muzyka jeszcze młodszej generacji i stosunek artystów tam śpiewających do świata. Tak więc polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam można sprawdzać tytuły i wykonawców. Oczywiście na zakończenie audycji komplet pojawi się także na naszej pod stronie na Facebooku. To jeżeli wszyscy są gotowi, to teraz zakochamy się. Niektórzy ponownie w duecie Lem. again.